Og dermed setter vi over til vår utenriksminister. Ha det med ro. Fly direkte til Kuba. Hva dette for noe? Nei, de har en revolver i ryggen. Fly direkte til Kuba, sier jeg. Dette jo ikke noe fly. Er ikke dette fly til New York, da? Nei, det bedre sent enn alvor. Jeg blåser i hva slags type fly det Fly direkte til Kuba, sier jeg. Dette ikke noe fly. Dette et radioprogram. Vi ikke i lufta nå, altså? Nei, vi på lufta. Ja, men det ser jo helt ut som en flykabin. Det alle instrumentene og... Ja, de bare står her. De tilhører kringkastingsorkestret, de. Ja, men i all verden... Ja, da må de virkelig unnskylde. Jeg får gå, jeg da. Det her, ja, jeg glemte brillene. Er de en flykabin, altså? Ja. Ja, da, vent et litt øyeblikk, Altså, ja. Vi har fått veldig mange brev og telefoner fra lyttere som lurer på hvordan man blir flykaprer. Ja. Vi har nemlig en sånn serie om hvilket yrke skal man velge og så videre. Ja. Hvordan ble de flykaprer, for eksempel? Nei, jeg begynte å kapre drosjer, og så arbeidet de oppover.